خیلی فکر کردم، دیدم هرچی فکر کردم آخرش صفره. این رابطه کنسل سخته، خستم کردی تو فیک بود حست، فقط وقتم رو گرفتی نفهمیدی عشقو چون نکشید سنت. جالبه نه مهم نیست دیگه حرفات واسه من، فراموش شدی برام خوشگل جوان، برو پیش همون بچه خوشگلا بمون. اسکل براشون تو عامل جقی، فقط بپا از داداشی یا تو عامل نشی، برو فکر کن من بچم و تو زن، تو فرو کردی فقط پرچم و تو ان. کس خارت هستن، قول دادم درگیر خاطراتت نشم، دنیا رو ول کردم چسبیدم به تو، رابطه رو کشید با یه تهران بگو. آفرینن جایزت، ببخش کردم دستمالی من، خودی نیستم ولی دستمالی من، خیلی ها عقدی من و هم بازی من. پس دیگه اما نیستی تو بپیچ، حال نمی کنم دیگه با رفیق، کندی خوردی نوش جونت از الان به بعد دیگه سیکتیر بپیچ. دیگه اما نیستی تو بپیچ، حال نمی کنم دیگه با رفیق، کندی خوردی نوش جونت از الان به بعد دیگه سیکتیر بپیچ. همه رفیقان بدونن آخر شب رو تنهاییم ناموسن، نشینن حافظ بخونن، جو ندن یارو رو قاتل ندونن. دل نده آجی بذار غریبشی، آخرش میری کنار براش حریفشی، یارو فاز رینگ بوکس داره رو جیبت، والله خرج نکنی که نیست رو کیرت. اینا محصول کشور همسایه نیستن، تو نکنی رفیقاشو داداشاش ریختن. اش چیه اسباب پس رفتته، پیش رفت کردی بدون برعکسته، لااقل مثل من گیره گل نباش، از سر باقی بچین تو گلاشو یواش. خلاصه داستانینه، تو زمین پلنگا نرو دیگه پرمینه. آفرینن جایزت، ببخش کردم دستمالی من، خودی نیستم ولی دستمالی من، خیلی ها عقدی من و هم بازی من. پس دیگه اما نیستی تو بپیچ، حال نمی کنم دیگه با رفیق، کندی خوردی نوش جونت از الان به بعد دیگه سیکتیر بپیچ. دیگه اما نیستی تو بپیچ، حال نمی کنم دیگه با رفیق، کندی خوردی نوش جونت از الان به بعد دیگه سیکتیر بپیچ.